NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse Bank heeft vorig jaar de KNAB Bank gedwongen om risicovolle leningen ter waarde van honderden miljoenen af te stoten. De leningen vormden een te groot risico voor de stabiliteit van KNAB, vond DNB. De online bank had veel leningen uitgezet via allerlei digitale kredietplatformen in binnen- en buitenland. In Rwanda zijn zeker 95 mensen om het leven gekomen door hevige overstromingen. De zware regenval in het westen van het land veroorzaakt modderstromen en ondergelopen straten. Het regent al dagen met als gevolg dat de grond al doorweekt was en aardverschuivingen heeft veroorzaakt. De Oekraïense president Zelensky is in Helsinki, waar hij te gast is op een topontmoeting van de leiders van Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland en Denemarken. Daar wordt gesproken over steun aan Oekraïne nu en in de periode van wederopbouw als de oorlog eenmaal voorbij is. Behalve Zweden zijn de andere landen in het noorden van Europa lid van de NAVO. En bij VDL Netcar in Born zijn vanochtend duizenden medewerkers de fabriek uitgelopen en de productie ligt stil. De werknemers zijn ontevreden over de vastgelopen onderhandeling over het sociaal plan bij het bedrijf dreigen massa-ontslagen. ANWB Verkeersinformatie. Door bergingswerkzaamheden op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat tussen Afritzaandijk en Purmerend 4 kilometer. Je hebt daar 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. De andere kant op is de linker rijstrook dicht. Daardoor tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Zuid ongeveer 20 minuten vertraging. Een vrachtwagen met pech op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Knopendel en Afrit Arkel een kwartier oponthoud. De rechter rijstrook is dicht. Door een spoedreparatie is de hoofdrijbaan van de A28 Utrecht-Zwolle dicht tussen Afrit Maarn en Knopend Hoevelaken. De vertraging is zo'n 10 minuten. Je kan het beste de parallelbaan kiezen. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hij is op de kop af. Nog 4 weken de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. En dan zwaait hij af. Zijn termijn zit erop. Gerrit van den Burg, de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. 6 jaar staat hij nu in het hoofd van justitie. In een periode dat de strijd tegen de georganiseerde misdaad zich verhardde. Met het Marengo-proces als klapstuk. De megazaak tegen Ridouan Taghi en zijn medeverdachten. De zaak waar inmiddels 4 verdachten zonder advocaat zitten na de arrestatie van Ines Wesky. Haar aanhouding veroorzaakte een schokgolf onder haar confrères. Maar hij kreeg de afgelopen tijd ook de nodige kritiek op het gebruik van kroongetuigen bijvoorbeeld. Sommigen in het bijzonder. Het scherpe OVSW-rapport naar de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B. Advocaat Dirk Wiersum en de misdaadverslaggever Peter R. de Vries natuurlijk. En zijn reactie daarop. De vrijspraak van Richard de Mos, waar de rechter justitie alle hoeken van de Kamer liet zien. En gisteren nog, toen het Hof van Den Bosch de bevoegdheden van het OM aan banden legde inzake het inzien van vertrouwelijke e-mails tussen advocaten en verdachte. Volgens de rechter heeft justitie jarenlang een verkeerde uitleg gegeven aan het zogenaamde verschoningsrecht, zeg maar de geheimhoudingsplicht van de verdediging en het recht te overleggen met cliënten zonder te worden afgeluisterd. Meneer van den Burg, goedemorgen. Goedemorgen. U gaat weg, want maximaal 6 jaar mag u op die huidige stoel zitten. Was u anders doorgegaan eigenlijk? Nou, dat weet ik niet. Vermoedelijk wel, omdat het toch nooit uitkomt als je vertrekt. In een organisatie is er altijd wat te doen. Ja. Tegelijkertijd is zo'n maximale termijn ook wel goed. Hè, want het is ook belangrijk dat er af en toe van leiderschap wordt gewisseld in een organisatie. En zeker een organisatie die zo gekenmerkt wordt door de actualiteit van alle dag. Ja, had u graag door willen gaan? Diep in mijn hart wel. Had ik wel graag door willen gaan. Maar die vraag is niet aan de orde, hè? Dus ik ben ook realist. Ik vermoei mezelf dan ook maar zo weinig mogelijk met die vraag wat ik zou hebben gewild. Want dat is immers niet aan de orde. Waarom is het eigenlijk precies 6 jaar maximaal? Ja, dat heeft de wetgever ooit bepaald. Maar waarom? Dat weet ik niet precies. Elk publiek ambt heeft een maximale termijn, ja? In de publieke dienstverlening. Die termijnen zijn niet allemaal hetzelfde. Nee. En de wetgever heeft ooit bedacht dat de voorzitter van het college van procureurs-generaal maximaal 6 jaar op die stoel zou mogen zitten. En met het oog op de continuïteit, is dat een verstandige beslissing van de wetgever geweest? Nou ja, je kan er altijd op afdingen. Hè. Je kan altijd zeggen, ja, 8 jaar had beter geweest of 9 jaar had beter geweest. Maar 6 jaar is voor continuïteit op zichzelf wel voldoende. Als je maar voor zorgt dat je de continuïteit kunt waarborgen voor na je vertrek. Maar ik hoor tussen de regels door dat u 8 of 9 jaar eigenlijk beter had gevonden. Nou, ik laat me niet verleiden tot bespiegeling over wat ik beter had gevonden. Maar ik constateer dat het is afgelopen en dat er natuurlijk alle redenen zouden zijn geweest om nog langer te blijven. Ja. Maar dat het niet aan de orde is. U Uw voorganger Herman Bolhaar zei 6 jaar bij zijn vertrek dat er een diepere kloof zich aan het aftekenen was tussen de georganiseerde misdaad aan de ene kant en politie en het Openbaar Ministerie aan de andere kant. Heeft hij gelijk gekregen? Nou, het ging toen vooral om de mogelijkheden die we hebben. Hè. Is dat wat je wel handhavingstekort noemt. Namelijk onvoldoende capaciteit om goede slagen te slaan. Dus hij heeft daarin wel gelijk gekregen. Tegelijkertijd is het ook zo dat hij niet heeft kunnen voorzien. En ik trouwens ook niet, omdat ik in die periode al wel in het college zat. Ja. Het geweld zo meedogenloos zou gaan worden. In, die criminele groeperingen. Wat het nu blijkt geworden te zijn. Ja. En ondertussen, en dat is dan pas eigenlijk het afgelopen coalitieakkoord, hebben wij mogelijkheden gekregen om te versterken. En dat was toen van Herman Bolhaar ook de boodschap. Juist. Wat is uw boodschap eigenlijk aan uw opvolger? Nou, de boodschap die ik voor de opvolger heb, ik pretendeer echt niet van die hele belangrijke boodschappen te hebben. Maar waar het wel om gaat, is dat het OM koersvast moet blijven, naar mijn volle overtuiging. Ja. Jarenlang, als het gaat om de georganiseerde criminaliteit, in elk geval in staat moet blijven om die strijd aan te blijven gaan. Ja. En daar is stabiliteit, koersvastheid en rust voor nodig. U gaat stoïcijns door. Ik zou dat woord niet zo heel erg snel meer in de mond nemen. Nee. Dat zult u wel begrijpen. Ja, kritiek op geweest, hè, want dat was de uitspraak uit de OVV-rapport. Vasthoudendheid is wel belangrijk voor een organisatie als de onze. Gaat hij doen eigenlijk? Nou, dat weet ik nog niet. Die vraag wordt me wel vaker gesteld en ik waardeer de interesse ook. Maar het vak van wat ik nu op dit moment uitoefen en blijft tot 1 juni nou eenmaal belangrijk, uiteraard. Ja. Daarna ga ik gecombineerd met de vakantie wat nadenken over wat me daarna nog te doen staat. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Komende maandag is een belangrijke dag. 8 mei. Weet u waarom? Nou, ik denk dat gedoeld wordt op de arrestatie van Wesky. Ja, want dan loopt namelijk de 2 weken termijn van het voorarrest af. Klopt. Gaat u erop aandringen haar lang vast te houden? Ik doe daar op dit moment helemaal geen uitlatingen over. Komt zij vrij dan? Ik stel vast dat de rechtercommissaris voor 14 dagen de voorlopige hechtenis heeft goedgevonden. Mm. En tegen die tijd zullen er verdere ontwikkelingen worden gemeld. Ja, dus daar kan ik geen voorschot op nemen. Nee, maar dat is wel al voor een paar dagen al. Zeker. Dus u weet wel wat uw inzet is. Zelfs als ik het helemaal zou weten, zou ik het hier niet zeggen. Ja. Dat heeft 2 redenen. De eerste plaats omdat het onderzoek loopt. En de tweede plaats omdat de beperkingen gelden. Dus dat maakt dat ik uiterst terughoudend moet en wil zijn. Maar kan ik daaruit afleiden dat u nog niet weet of u het voorarrest verlengd wil zien? U mag er voor alles van afleiden wat u wil. Ja. Maar de situatie die nu aan de orde is, die wil ik uitdrukkelijk beperken tot wat ik net zei. Namelijk dat het 14 dagen is en dat we tegen het einde van die 14 dagen met verdere ontwikkelingen komen. Ja, maar dan moet u dus een nieuw verzoek doen bij de rechtercommissaris. Technisch is het zo dat een voorlopige hechtenis na 14 dagen verlengd zou moeten worden. Ik zeg het dus in zijn algemeenheid, hè, verlengd zou moeten worden door een raadkamer van de rechtbank. Ja. En dan moeten wij op tijd een vordering voor indienen. En wanneer moet dat? Dat moet tijdig. En wat is tijdig? Is dat een dag van tevoren of is dat 3 dagen van tevoren? Het werkt zo dat in de praktijk dat heel kort van tevoren kan. Dus ook in het weekend? In noodgevallen kan dat. Maar liever het is voor. Het is niet regulier dat een raadkamer van de rechtbank in het weekend bij elkaar komt. Dus dan wordt het vrijdag. U hoort van mij al, en ik ga het nog een keer herhalen, dat ik daarover verder geen uitlatingen doe. Nee. Hoe sterk is de bewijslast eigenlijk die u hebt? Ook daar doe ik geen uitlatingen over. En dat heeft weer alles te maken met de beperkingen die gelden. Die uiteraard voor de verdediging gelden, maar zeker ook voor ons. Ja, maar dit is geen gebruikelijke stap. Een advocaat van die statuur. Met dat gezag ook, hè, 40 jaar of daaromtrent werkzaam als advocaat. Ze staat onder vakgenoten bekend als een van de boegbeelden. Een buitengewoon kundig advocaat ook. Die sluit je niet zomaar op, toch? Nee, zeker niet. Bent u daar dan over 1, 2, 3 of meer nachten ijs gegaan? Een heleboel nachten ijs, dat kan ik u wel zeggen. Dat betekent dus dat u wel degelijk sterke bewijslast hebt. En daar ga ik dus verder niets over zeggen. Nee, wordt ook wel gespeculeerd dat zij zichzelf misschien bij u heeft gemeld. Speculaties, daar doe ik al helemaal niet aan. Sowieso niet in het vak wat ik uitoefen. Als dit onzin zou zijn, zou u deze kunnen ontkrachten? Nee, speculaties doen we niet aan. Aannames ook niet. Wij baseren ons op onderzoeksresultaten. Juist, dus komende vrijdag moet er meer duidelijkheid komen. Ik stel vast dat 14 dagen loopt tot volgende week maandag. Ja. En dat voor die tijd duidelijkheid komt. Goed, dit is niet zonder betekenis voor dat megaproces, het Marengo-proces. Dat is misschien wel het allergrootste proces ooit en zeker in uw periode. Daar zitten nu 4 verdachten zonder raadsman of vrouw. Ja, wat ik daarover kan zeggen is dat er op 17 mei weer een zitting is. Ja. En daar zullen vragen worden besproken. Ja. Hè, vragen die opkomen naar aanleiding nog van het onderzoek. Hè. Daar zijn onderzoeksvragen ook nog gesteld. Ja. En er zullen ook ongetwijfeld vragen worden beantwoord in relatie tot aan- of afwezigheid van raadslieden. Ja, maar goed, er wordt al gezegd, dat is nu helemaal vastgelegd in de wet, dat zeker verdachten die een hele grote gevangenisstraf boven het hoofd hangt, dat die gewoon bijgestaan moeten worden en dat er desnoods een advocaat aangewezen moet worden. Ziet u dat ook gebeuren? Nou, het recht op rechtsbijstand is absoluut. Hè, daar heeft u helemaal gelijk in. Ja. En dat is maar goed ook. Dat is een belangrijk rechtsstatelijk principe. Dat iedereen ongeacht statuur of status recht heeft op rechtsbijstand. En dat betekent dus dat de rechtsbijstand zal moeten worden georganiseerd. Ja, dus desnoods bij het aanwijzen van een advocaat. Dat hoort u mij zo niet zeggen. Daar verwijs ik toch al graag ook naar de instanties die voor rechtsbijstand zorgen. Ja. Maar ik houd overeind het principe dat iedereen rechtsbijstand moet kunnen krijgen. Vreest u eigenlijk vertraging in dit megaproces? Nou, over het algemeen is vrees niet de aanjager voor mijn werk. Verwacht sterker. U vertraging? Dat zal blijken op de 17e. Dat zou ook weer speculatief zijn. Daar kan ik eigenlijk helemaal niks over zeggen. Dat klinkt een beetje flauw, maar dat is echt aan de rechter. Nog één vraag hierover dan, ook in relatie tot de aanhouding van Ines Wesky. In haar beroepsgroep wordt wel gezegd, door sommigen, er zou eigenlijk een soort vertrouwenspersoon moeten komen bij wie advocaten te raden kunnen gaan, los van de deken die toezicht houdt op het reilen en zeilen van de advocatuur. Maar stel, je wordt onder druk gezet door een cliënt, of je gaat ergens in mee, wat na afloop toch niet zo handig blijkt te zijn, dat je bij kleine vergrijpen dat daar zou kunnen moeten melden. Vindt u dat ook? Ik weet dat de NOVA, de Nederlandse Orde van Advocaten, dat initiatief heeft genomen en besproken. Ja. Ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Omdat ik denk dat alles wat helpt om in dit geval advocaten die zich benauwd voelen, om wat voor reden dan ook. Ja. Dat kan ook te maken hebben met heel andere vraagstukken dan georganiseerde criminaliteit overigens. Ja. Dat het goed zou zijn als ze in vertrouwen met hun dilemma's bij een collega. Dus zo'n vertrouwenspersoon zou u toejuichen? Zeker. Ja. Dan is er nog een andere zaak die u overigens hebt verloren. Dat is de zaak Richard de Mos. De rechter was tamelijk helder in de richting van het Openbaar Ministerie. Ik zei net in de inleiding, u hebt alle hoeken van de Kamer gezien. Komt daar een hoger beroep? Ik stel vast dat wat de rechter vond 180 graden anders was dan wat wij vonden. Dat mag je wel zeggen. En op basis van hetzelfde dossier. Hè, dus dat ik stel vast dat wij daar een hele andere inzicht hebben gehad dan dat de rechter dat heeft. Mm. En dat maakt dat we goed naar die zaken kijken. En ook goed naar de vraag of we wel of niet een hoger beroep gaan. En dat is nog steeds aan de orde. Mm. En inhoudelijk kan ik en zal ik daar via de media niks over zeggen. Maar wanneer valt tijdig de beslissing? Maar wij komen tijdig met een beslissing. Wat is tijdig? Ook al omdat de beroepstermijn is 2 weken. Ja. En aanstaande die loopt ook bijna af dus. Aanstaande vrijdag. Dat bedoel ik. Loopt die af. Ja. Dus u mag van ons verwachten dat we voor het einde van de beroepstermijn daarover met mededelingen komen. Ja, maar ja, we leven nu op woensdag. Vrijdag is al heel snel. Zeker. Dan weet u toch al hoe de vlag erbij hangt. Zelfs als ik het zou weten, dan zou ik het hier niet zeggen. Goed. Hoe is het eigenlijk met het zelflerend vermogen van het Openbaar Ministerie? Ja, er wordt nog wel eens aan getwijfeld. Ja. Dat klopt. Soms doen we ook onhandige uitlatingen. De eerlijkheid gebied om dat te zeggen. Dus ik ben ook de eerste die dat wil toegeven. Dat geldt op verschillende dossiers nog wel eens. Ook jezelf? Ook ikzelf. Want u hebt ook nogal een tik van de minister op uw vingers gekregen. Ach ja, kijk, ik zeg ook wel dat, en dat bagatelliseer ik niet, hè, maar in een vak als dit loop je ook blauwe plekken op. Ja. In de loop van je loopbaan. Ja. En dat hoort er ook bij. En ik vind ook dat je daar zelf ook weer van kunt leren. Hè. Ja. Die kwetsbare kant is belangrijk om te benadrukken. En dat geldt ook voor onze organisatie. We proberen oprecht te leren van onze fouten. Hmm. Proberen dat oprecht te doen. Dat lukt niet altijd in de overtuiging naar buiten, zeg ik er eerlijkheidshalve bij. Mm. Maar wat we in de loop van de afgelopen jaren wel hebben geprobeerd in te voeren, is dat als er criticasten zijn, om zo snel uit te nodigen om datgene wat zij bij ons fout zien gaan, met ons te bespreken, zodat we daarvan kunnen leren. Goed. Ik stel de vraag, omdat er natuurlijk veel discussie is geweest over het instrumentarium dat u gebruikt. Ook de inzet van kroongetuigen bijvoorbeeld. De minister wil het aantal kroongetuigen uitbreiden. Ook wat kleinere kroongetuigen kunnen inzetten in rechtszaken. U juicht dat zelf ook toe. ja. Meen ik, toch? Ja. Tegelijkertijd is er in ieder geval wat betreft één kroongetuige kritiek geweest. Namelijk een kroongetuige in 3 moordzaken. Dat er ook bij het Openbaar Ministerie zelf twijfels is ontstaan over deze kroongetuige. Namelijk Nidal S. Klopt dat? Mm-hmm. Nou, wat ik in algemeen, ik ga niet in op concrete zaken en onderzoeken. Mm. Wat ik in zijn algemeenheid kan zeggen over kroongetuigen is dat als je het hebt over criminele organisaties, gaat het eigenlijk maar om één ding. Mm. Afscherming. Mm. Afscherming van identiteit, afscherming van informatie, afscherming van illegaal gewin en afscherming van illegale goederen. En dat betekent dat die pansers zo groot zijn, dat je er niet aan ontkomt en dat het nodig is dat je mensen vanuit dat milieu op de een of andere manier in de eigen boezem krijgt om zo de waarheid aan de dag te brengen. Dus dat illustreert het belang van kroongetuigen. Ja, maar goed, tegelijkertijd over deze betreffende kroongetuigen was een rapport van het Pieter Baan Centrum, waarover is gepubliceerd in het vonnis in een eerdere zaak tegen hemzelf. En daarin blijkens een bericht van Follow the Money, dat de inzage heeft gekregen daarin, staat er in die analyse van het Pieter Baan Centrum dat deze kroongetuige de neiging heeft tot het vertellen van onwaarheden, de manipulatieve wijze van contact wordt beschreven waarin hij contact aangaat in samenhang met de beperkte informatie van over de levensloop van de verdachte, met zowel het aantal in aantal als thematiek van de zaken zeer uitgebreid justitieel verleden, het beeld van een parasitaire levensstijl. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Hebt u spijt dat u met deze persoon in zee bent gegaan als kroongetuige? Nou, wat ik is, ik ga niet nogmaals, ik ga niet over individuele onderzoeken spreken. Hmm. Wat ik in zijn algemeenheid wel daarover kan en wil zeggen, is dat voordat er met de kroongetuigen zaak wordt gedaan, ook heel erg nadrukkelijk wordt gekeken naar de gedragskundige kant. Hè, om het maar eens even wat deftiger uit te drukken. Ja. Hoe zit zo iemand in elkaar? Ja. Is dat hier misgegaan? En of dat misgegaan is, daar zou je met elkaar over kunnen discussiëren. Maar wat je vast kunt stellen, en dat hoeft niet alleen bij het begin te kunnen zijn, maar dat kan ook later zijn, hè? En zeker als getuigen mogelijk in meerdere zaken optreden, dat je op een gegeven moment altijd afstand kunt doen van datgene wat hij of zij heeft verklaard. Maar dat omgevingsonderzoek, dat is heel erg belangrijk. Ja. En daarnaast zet ik dan toch ook nog wel dat, en dat geldt ook voor reguliere getuigen, het gaat ook onbetrouwbare getuigen kunnen wel een betrouwbare verklaring afleggen. Ja. Als je die verklaring bevestigd kunt krijgen met steunbewijs. Maar uw eigen officieren zeiden in 1 van de 3 zaken, moeten ons afvragen of we met dit heerschap verder willen gaan. Exact. Nou, maar dat is ook een hele gezonde vraag. Omdat je altijd de vraag moet blijven stellen, is het verantwoord om hiermee door te gaan? En gaat u ermee door? Nou, daar doe ik geen uitlating over. Omdat eenmaal een heilig principe is, en dat wil ik hier toch graag overeind houden, dat over individuele onderzoeken niet wordt gesproken. Maar het raakt wel aan de modus operandi van het Openbaar Ministerie. Ik zei al, de strijd tegen de georganiseerde misdaad is harder geworden. De georganiseerde misdaad zelf ook. U hebt een uitgebreider instrumentarium tot uw beschikking gekregen. De kroongetuige is er daar één van. De minister wil graag dat middel vaker inzetten. Nou, vanuit de advocatuur is er natuurlijk veel kritiek op. Ja. Wordt ook wel gezegd, door de inzet van dat middel verhardt de strijd over en weer en de represailles van de georganiseerde misdaad ook nog eens. Deelt u die analyse trouwens? Nee. Oh. Die deel ik niet. Hè. Dat is een hypothetische analyse. Dus, we zien het elke dag. We zien een boel 50 aanslagen meer dan in Rotterdam nu. Ja, maar u zegt liquidaties. Het is toch niet. Maar u citeert dan bronnen die kennelijk vinden dat allemaal komt door inzet van kroongetuigen. Nou, dat het er wel mee te maken heeft. Nou ja, kijk, waar de inzet van kroongetuigen mee te maken heeft, is de ondoordringbaarheid van het milieu. Daar heeft hij die inzet mee te maken. En zodat we spreken wel eens over infiltratie, maar als het gaat om kroongetuigen, heb je het eigenlijk over exfiltratie. Mensen die uit het milieu komen. Ja. En dat is echt nodig. Ik zeg er onmiddellijk wel bij natuurlijk, dat dat gecombineerd moet worden met hele goede veiligheidsmaatregelen. Ja. Nou, er is een commissie van toezicht die het voortraject doet. U moet uiteindelijk daar een handtekening onder zetten. Nou is er ook wel een pleidooi om daar een ethische commissie naast te zetten. Ja. Bent u daar een voorstander van? We zijn altijd voor verbeteringen van procedures. We hebben het ook gezien bij bij de undercover operaties. Hè. Ja. Het kan alleen maar goed zijn als er ook wordt gekeken naar niet alleen juridische aspecten en beschermingsaspecten, maar ook naar de ethische kanten. Ga je niet te ver? Mm-hmm. Proberen we zelf ook al te waarborgen. Maar het is natuurlijk altijd goed als je die blik kunt verruimen. Ja, gaat u te ver? We gaan kijken, van het OM mag je verwachten in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit dat we de grens opzoeken, de wettelijke grenzen die er zijn. Hè? Uiteraard met de waarborgen van veiligheid. Hè? Laat ik dat nadrukkelijk erbij zeggen. Ja? Maar van het OM mag je ook verwachten dat we niet over die grenzen heen gaan. Maar daar heeft de rechter gisteren toch een tik op de vingers uitgedeeld. Namelijk, daar ging het om het verschoningsrecht, het inzien van vertrouwelijk e-mailverkeer tussen advocaten en hun cliënten. En daar heeft de rechter op de rem gestapt. Sterker nog, die heeft u even aan de ketting gelegd. Dat klopt. Daar bent u dus in de ogen van die rechter te ver gegaan. Overigens was dat een hoger beroep. Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank. Het diende bij het Hof in Den Bosch. Klopt. En naar aanleiding van die uitspraak in eerste aanleg, dat klopt in eerste aanleg, hebben wij onze aanwijzing al aangepast. Zijn we mee bezig. Hmm. En wat het Hof ook heeft gedaan, is het besluit nemen om de Hoge Raad prejudicieel, zoals het dan heet, vragen te gaan stellen over de uitleg van de wet. Ja. Dus dat geeft aan dat die wet niet heel duidelijk is als het gaat om wat mag het OM wel en mag wat en wat mag het OM niet. Nee, maar de twijfel bij de rechter zat hem er ook in dat u het misschien zelf niet wist. Nou, wij hebben geprobeerd de uitleg te vinden waarvan we dachten dat die wetgever die ook had bedoeld. Ja. Nou, dat blijkt in de praktijk allemaal anders te liggen. Ja. En natuurlijk hebben we daar ook, ik zei net al wat, het lerend vermogen. Ja. Hebben we natuurlijk ook heel erg goed naar onszelf gekeken. Zijn we niet te ver gegaan? Ja. En op basis daarvan hebben we onze aanwijzing ook daadwerkelijk aangepast. Dus in deze kwestie bent u te ver gegaan? U bent het eens met het vonnis van het Hof? Nou ja, als ik kijk naar wat de rechter vindt, zijn we daarin te ver gegaan. Hebben we dingen gedaan die we in de ogen van de rechter in elk geval niet hadden mogen doen. En daar leren we natuurlijk van. Ja, en dus in uw ogen dan ook niet had mogen doen? De uitspraak van de rechter is natuurlijk altijd voor ons bindend. Hè. Je kan er van alles van vinden. Maar we respecteren die uitspraken. En dat mag je natuurlijk ook van ons verwachten. U zei net zelf, we zoeken de grenzen op. We hebben te maken met een tamelijk groot aantal criminele samenwerkingsverbanden. Verbanden, zoals dat dan wordt genoemd. Criminele organisaties in de normale volksmond. Met een enorme aanwas. Blijkt dus ook het gesprek dat we hier gisteren hadden met Mick van Wely, misdaadverslaggever van de Telegraaf, die vanochtend nog met een interview kwam met iemand die werkt met jeugdige criminelen. En die trok toch behoorlijk hard aan de bel over de aanwas. Zeker. Wat doe je met jonge jongens die het criminele pad opgaan? En voor wie de jeugdgevangenis statusverhogend is? Ja, nou laat ik zeggen dat ik dat alarmerend vind en vond ook al. En de driedeling die in het artikel van Mick van Wely op basis van het interview werd gemaakt, die volg ik helemaal. Hè? Namelijk dat deel van de jeugd dat er ingetrokken is en eigenlijk niet wil. Mm. Daar moet je vooral op investeren. Mm. Dat deel van de jeugd dat onder druk wordt gezet. Mm. Daar moet je zeker ook op investeren. Mm. En dan is er ook nog een deel van de jeugd. Het is triest om met elkaar tot de conclusie te komen dat eigenlijk helemaal niet anders wil dan wat ze doen. Ja. Daar moet je het minst op investeren. Ik volg die lijn. Het is heel belangrijk, echt heel belangrijk, dat er heel veel wordt geïnvesteerd op die jeugd. Hè? Omdat het strafrecht lost geen maatschappelijke problemen op. Natuurlijk doen wij ons werk. Mm. Maar het gaat vooral om die aanzuigende werking te verminderen. Hè? Wordt wel eens de verleidingen voor de jeugd wordt wel eens voorgespiegeld als een soort gouden roltrap. Hè? Dat je veel kunt verdienen in dat milieu. En dat er, het is echt een roltrap die je wurgt. Omdat als je er één stap in hebt gezet, kun je er nooit meer uitkomen. Nee, daar geldt ook het adagium bij. Wie praat, die gaat. Dat... Met andere woorden, degene die met u samenwerkt, neem de kroongetuige. Een kroongetuige. Of het dan een grote is of een kleine, die loopt gevaar. En dan zat de nationale politie hier een aantal weken geleden aan tafel en die zei, ja, een nieuwe kroongetuige kunnen we er eigenlijk niet bij hebben. Ja, wat ik... Met het oog op de beveiliging. Ja, nou kijk, wat ik... De kroongetuige is belangrijk. En de kroongetuigenmiddel moet in de toekomst worden verbreed. Mm. Dat vond ik en dat vind ik nog steeds. Ja. Tegelijkertijd is het ook heel belangrijk dat de beveiliging op orde is. En dat je voldoende beveiliging hebt om dat te kunnen faciliteren. Maar daar zitten grenzen aan, zei de politie. Dus, zitten er nu mensen in het kroongetuigentraject die bezig zijn kroongetuigen te worden, die trajecten dus vastlopen omdat de beveiliging niet op orde kan worden gebracht? Ik ga hier niet in op specifieke gevallen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat als er kroongetuigen zich zouden aandienen, en wij kunnen er niet voor zorgen dat de kroongetuige goed beschermd wordt, dan wel de familie, naast de familie, dan beginnen we er niet aan.